Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Jonge mantelzorgers zijn eigenlijk een vergeten groep. En daarom is het deze week de Week van de Jonge Mantelzorgers. Zometeen in Villa VDB een gesprek met Robert Karsenberg, die voor zijn broer zorgt. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Zeker 20 appartementen van het Amsterdamse complex waar afgelopen weekend brand was, zijn mogelijk nog 3 jaar onbewoonbaar. Dat zegt de verhuurder en eigenaar van het complex, Vesteda. Vooral de appartementen op de bovenste 3 verdiepingen raakten zwaar beschadigd. Onderzocht wordt nu voor hoeveel bewoners van de in totaal 95 beschadigde appartementen vervangende woonruimte moet worden gezocht. Op de onderste 5 verdiepingen zijn appartementen nog wel bewoonbaar. Een deel van die bewoners kan binnenkort weer naar huis. Het treinverkeer in de regio Amsterdam is weer grotendeels hervat, meldt ProRail. Reizigers moeten nog wel rekening houden met kortere treinen of treinen die misschien vol zitten, waarschuwt NS. Iets na 9 uur vanochtend konden de eerste treinen weer rijden na de grote IT-storing bij de verkeersleiding in Amsterdam. Het treinverkeer wordt nu tijdelijk vanuit Utrecht geregeld. Een grote stap, zegt ProRail. Als je dat doet, dan ga je ook echt de mensen verplaatsen naar Utrecht toe. Ook de systemen plaatsen. En dan moet het ook werken in Utrecht. En het is de eerste keer dat we dat operationeel gedaan hebben vannacht. Want normaal hebben we het alleen getest. Ja, en we hebben er gisteravond echt alles op alles gezet om juist die mensen naar huis te kunnen vervoeren. En daarom hebben we ook gewacht tot dat echt onmogelijk was. En om 2 uur hebben we die call gemaakt. En om 3 uur zijn we begonnen met om het naar Utrecht te verplaatsen. Gedupeerden kunnen hun kosten verhalen bij de NS, zegt het spoorbedrijf. Volgens reizigersvereniging Rover was er geen goed noodplan voor de opvang en begeleiding van reizigers. De organisatie roept op tot een grondige evaluatie. België onderzoekt of er Belgische wapens zijn ingezet in Rusland. Die zouden zijn gebruikt bij een aanval op Russisch grondgebied door Russische anti-Kremlin groepen. Premier De Croo zegt dat hij er zwaar aan zou tillen als die berichten kloppen, omdat de wapens alleen in Oekraïne gebruikt mochten worden. In Amsterdam-Noord zijn afgelopen nacht kort na elkaar 3 explosies geweest. Die ontploffingen waren bij woningen in 3 verschillende straten. De politie heeft een man van 21 opgepakt die er mogelijk bij betrokken was. En Gert-Jaap Hoekman wordt de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport. Hij is nu nog hoofdredacteur bij nu.nl, maar begint in september bij de NOS. In maart trad de hoofdredactie van NOS Sport af na commotie over grensoverschrijdend gedrag en een onveilige cultuur op de werkvloer. De 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op Willem Enstra zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze onder meer auto's hebben geregeld voor de liquidatie. Het OM had veel extra bewijs aangevoerd nadat de rechtbank de 3 al in 2016 had vrijgesproken, zegt justitieredacteur Remco Andringa. Zo heeft het OM uiteengezet hoe de organisatie rond Willem Holleder in elkaar zat, die de opdracht zou hebben gegeven voor de moord op Enstra. En zijn er verklaringen van een belangrijke getuige geverifieerd. Maar al die moeite blijkt tevergeefs, want, oordeelt het gerechtshof, er is nog altijd niet genoeg bewijs dat de 3 mannen als uitvoerend groepje betrokken is geweest bij de moord op Enstra in 2004. En dus volgt opnieuw vrijspraak. Willem Enstra werd in 2004 voor zijn kantoor in Amsterdam doodgeschoten. De vastgoedhandelaar stond bekend als bankier van de onderwereld. Willem Holleder werd veroordeeld als opdrachtgever van die moord. De Amerikaanse sprinter Jim Hines, die als eerste atleet onder de 10 seconden bleef op de 100 meter, is overleden. Hines sprintte in 1968 in 9 seconden en 900ste naar de finish op de Olympische Spelen in Mexico. Een paar maanden eerder had hij die tijd ook al neergezet in de Night of Speed, maar omdat de tijd toen alleen handmatig was geklokt, telde hij niet mee. De toptijd van Hines hield 15 jaar stand. Sinds 2009 is het wereldrecord in handen van het Jamaicaan Usain Bolt, die de 100 meter liep in 9 seconden en 500ste. Jim Hines was 76 jaar. Het weer zonnig, alleen in het noordelijk kustgebied nog wat wolken. Temperatuur loopt nu uiteen van 15 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. Ook morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking, dan gemiddeld 22 graden. ANBB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. nog steeds 13 kilometer file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Hoofddorp Zuid. 1,5 uur extra reistijd. Er zijn 2 rijstroken open door bergingswerkzaamheden. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam staat 4 kilometer file bij knooppunt Burgerveen door het ongeluk op de A4. Op de A50 Apeldoorn richting Oss tussen knooppunt Waterberg en Renkum 20 minuten vertraging. Ook door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Op de N279 Roermond richting Den Bosch 4 kilometer file tussen Keldonk en Veghel. De vertraging is 20 minuten. Ster. Soms, hè, haal ik op kantoor alle afgedankte elektrische apparaten, lege batterijen of oude accu's op. Dan trek ik mijn das los, stroop mijn mouwen op, maak mijn gezicht nat met water, ren de drukste vergaderzaal in en roep hijgend: hier wordt keihard gewerkt aan een betere wereld. Oh, apart? Ja, ja, dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawasheer.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldmilieudag. En als we het milieu nou eens onze omgeving gaan noemen, zou dat dan helpen misschien? Het is ook nog de week van de jonge mantelzorgers. Robert Krassenberg is er zo een. En hij is bij Sophie in de receptie van de villa. Hij is 17, jonge mantelzorger voor zijn broer samen met andere gezinsleden. Ja, Robert, ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is voor een 17-jarige om iets meer te doen dan de vaatwasser uitruimen. Heb jij ook wel eens geen zin? Ja, ik heb natuurlijk wel eens geen zin. Ja, iedereen heeft dat denk ik wel. Maar ja, dan denk ik ook, het moet wel gebeuren. Dus dan doe ik het wel. Misschien een beetje tegen mijn zin in, maar ja, ja, ik doe het wel altijd. En wat zeg je dan bijvoorbeeld tegen je broer? Nou, tegen mijn broer niet zoveel, maar dan soms tegen mijn ouders een beetje van, moet dit nou echt nu? En maar dan zeggen ze, ja, dit moet echt. Oké, is goed. En dan ga ik dan wel weer de vaatwas uitruimen of de was ophangen of dat soort dingen doen. Ja, ja, dat is kenmerkend, hè, voor een mantelzorger. Dat hij dan niet, ja, dat toch maar gaat doen en niet te veel zelf in de spotlights wil staan als puber. Ja, dat klopt. Je ouders die hebben al genoeg aan hun hoofd. Dus dan ga je lekker, denk je, nou ja, dan hoeven ze mijn dingen die ik heb er ook niet bij te hebben. Ik ga wel gewoon het doen en dan hoeven ze daar niet mee bezig te zijn. Nou, zometeen ook een beetje aandacht voor zijn verhaal, van Robert dus. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1989. Toen stopte een student bij protest op het Tiananmenplein in zijn eentje de opmars van een kolonne tanks. Je kunt zich die beelden misschien nog wel herinneren. En op de gastenlijst staat ook nog de naam van Lolke Wegenaar, Groninger in hart en nieren. En hij heeft de stress over de gevolgen van gaswinning verwerkt in een cabaretvoorstelling. Maar nu eerst, kunstmatige intelligentie in de uitvaartbranche. Ja, want in de nabije toekomst zou het zomaar eens kunnen dat u op een uitvaart wordt toegesproken door de overledene in kwestie. En dan gaat het dus niet over een vooraf opgenomen filmpje, maar een met kunstmatige intelligentie gemaakte video. Brigitte Wieman is directeur van de brancheorganisatie BGNU en pleit voor meer regelgeving. Mevrouw Wieman, goedemiddag. Goedemiddag. Voordat we verder praten, even een kort fragment van een uitvaart in Groot-Brittannië, waar tijdens de uitvaart van een 87-jarige vrouw haar hologram verscheen. Haar zoon, die software ontwikkelt, die stelde haar tijdens de uitvaart een vraag. What would you say at your funeral? I would say at my funeral, I'm so pleased that I met so many good people at my work here. It's completed. Ja, ter verduidelijking nog even, die vrouw die hield dus tijdens haar eigen uitvaart een toespraak, beantwoordde vragen via kunstmatige intelligentie. Is dit een goede manier van rouwverwerking? Nou, daar weten we eigenlijk heel weinig van. Dat is ook heel persoonlijk, denk ik. Maar ik denk wel dat het een vorm is die veel meer in Nederland ook zijn intrede zal gaan doen. Ja. Ja, zeker. Want dat met die hologrammen, nou, mensen kennen dat misschien nog wel. Hè? ABBA ging een soort nieuwe tour doen. Maar ja, niet met de ABBA-leden zelf, maar dat waren dus hologrammen. Ik geloof Elvis heeft het al eens gedaan. Dat kennen we wel. Nu met die kunstmatige intelligentie is nog weer veel meer mogelijk. En u zegt, ja, dan is het ook tijd voor regelgeving. Nou ja, er is zelfs nog een stapje dat verder aan te komen is. Dit is nog een optreden, moet ik het maar even zeggen, of een verschijning waarbij echt afgebakende informatie is gebruikt. Dus echt opnames die wel gemaakt zijn. Verschillende dingen zijn gecombineerd. En dat doet dat AI. Maar in de toekomst gaat het een stuk verder, vermoeden wij. En zo wijzen ook wel de eerste tekenen uit dat er steeds meer data daarbij betrokken worden. Dus ook alles wat je bijvoorbeeld op Twitter hebt gezet, of mogelijk e-mails die je ooit hebt gestuurd. En die allemaal een input worden voor je digitale verschijning. Mm. Of je digitale uitspraken. En dat is het moment waarop je ook heel erg moet kijken, ja, van wie is nu zijn nu al die gegevens. En wie mag daarover beschikken en wie mag ook zeggen stop? Ja, dat die oom ineens blijkt een enorm racistische inslag te hebben, bijvoorbeeld. Nou ja, er komt in ieder geval allerlei data bij elkaar. Ja. Waar je eigenlijk geen invloed meer op hebt. En wat wij nu zien is dat we er al heel erg mee gaan worstelen over wat dat betekent voor de levende. Maar we denken helemaal niet na over wat het betekent na je overlijden. Ja. En wie mag er dan iets over zeggen? En leef je misschien wel eeuwig door? Ja. En gebeurt er van alles met al jouw gegevens waar je nabestaanden en ook jij niks meer over te zeggen hebben? Het is natuurlijk vaak met dit soort dingen, deze nieuwe wetse ontwikkelingen, dat ja, in het begin is het nog wel sympathiek, maar je kan er dus ook inderdaad hele verkeerde dingen mee doen. Dat je bij wijze van spreken zo'n hologram laat zeggen dat de erfenis naar jou gaat en niet naar de andere familie. Ja, je weet niet waar dit precies naartoe gaat. En je geeft een vrij strijdlustig voorbeeld, denk ik. Want rondom de erfenis is het altijd wel spannend in families. Maar je kan heel veel situaties voorstellen waarbij het heel erg helend zou kunnen zijn, hè, om nog contact te hebben. Maar je kan je ook situaties voorstellen waarbij het heel onwenselijk is wat er gebeurt. Wat adviseert u mensen eigenlijk om dit gewoon goed vast te leggen, neem ik aan, hè? Sowieso lijkt het me om goed vast te leggen. Maar je hebt het als mens individueel niet altijd helemaal in de hand. Wat je nu bijvoorbeeld ook ziet bij alle gegevens die je op de cloud opslaat of op Facebook. Nadat iemand overleden is, behoren die gegevens in principe niet aan de nabestaanden, maar aan de technologiebedrijven. En daar kan je in principe niet zo heel veel nog over vastleggen. En de regelgeving die we daarvoor maken met elkaar, die is nog steeds niet rond. Daar is Europa al heel lang over bezig. Dus ons pleidooi is dus ook, als we nu die regelgeving over AI gaan maken, en die is ook in Europees verband in de maak, denk dan gelijk na over die situatie na het overlijden. Ja, ja. Want die duurt langer dan je hele leven. Dank voor uw reactie. Brigitte Wieman is dat directeur van uitvaartbranchevereniging BGNU. Ja, we hoorden het om 2 uur in Amerika's oud-atleet Jim Hines overleden. 76 is hij geworden. De sprinter werd in 1968 Olympisch kampioen op de 100 meter. Contact met Andy Houtkamp, atletiek commentator voor de NOS. Andy, welkom in de villa. Dag, goedemiddag. En dat Olympisch kampioenschap 1968, dat was niet misschien zijn belangrijkste wapenfeit. Dat was dat hij als eerste onder die 10 seconden dook. Ja, want het is natuurlijk ook knap als je de 100 meter wint op een Olympische Spelen. Op hoogte in Mexico in 1968. Maar hij was inderdaad de eerste, en daarmee ging hij de geschiedenis in, die onder de 10 seconden liep. Het werd, ik moet er ook wel bij zeggen, hij had daarvoor al, een paar maanden daarvoor, een handgeklokte 9-9 gelopen. In die tijd ging dat nog zo. Maar in 1968 in Mexico werd voor het eerst elektronisch gemeten. En toen won hij dus met 9-95. Toen hadden ze nog het probleem, want het ging in tiende, niet in honderdste in die tijd. Moet je dat naar boven bijstellen, dan wordt het 10-0-0. Maar ze hebben het naar beneden bijgesteld. En ik zei al een paar maanden daarvoor, voor die spelen, tijdens de Night of Speed op een betonbaan in Sacramento in Californië, werd hem van een handmatig, je kent zo'n ding nog wel, zo'n rond ding, zo'n stopwatch. En die prestatie was natuurlijk groots, maar was geen officieel record. Nee, want het officiële wereldrecord nu staat op naam van Usain Bolt, hè? Ja, 9,58, dat is echt waanzinnig. Ja. Ja, en dan die Spelen van Mexico, waar hij dus die 100 meter won, die waren sowieso al historisch, vanwege alle protesten. Ja, want voor de Spelen van Mexico waren er in de Verenigde Staten veel rassenrellen, rassenprotesten en dat soort zaken. Er was zelfs sprake van dat de donkere atleten niet naar de Olympische Spelen van Mexico mochten. Gingen wel. En toen had je de 200 meter. Ik denk dat de oudere luisteraartjes onder ons nog wel kunnen herinneren. Tommy Smith en John Carlos na de 200 meter. Die met hun vuist omhoog, met een zwarte handschoen eraan, een stil protest bij de medailleceremonie hielden. Dat was voor hun het moment van protesteren. Maar hij, deze Jim Hines, deed daar niet aan mee. Hij zei, de beste manier om als zwarte atleet een statement te maken is door mooie prestaties neer te zetten. En hij liep daardoor wel heel veel sponsorcontracten en dat soort zaken. Na die turbulente Spelen van 68 liep hij mis. Ja. Hoe is het verder met hem vergaan eigenlijk in de atletiek sport? Ja, ongelooflijk. 2 weken later stopte hij. Ja, met atletiek in ieder geval. Hij kreeg nog een lucratief contract als American voetbalspeler. Dat wordt wel vaker gedaan, dat de mensen die heel snel zijn als running back bijvoorbeeld worden gehaald bij het American voetbal. Bij de Miami Dolphins, maar dat was geen succes. En hij verdween totaal uit beeld. Ja, en nu dus overleden op 76-jarige leeftijd. Oud-atleet Jim Hines. Andy Houtkamp van NOS Sport. Dankjewel. Jams waren dat en ik doe deze altijd als we gaan karaoke met de rest hier van de villa. Makkelijk liedje en de tequila gaat er ook altijd wel vrij goed in. Tot 3:30. Het is de week van de jonge mantelzorgers, een groep waar weinig aandacht voor is. En dat terwijl 1 op de 4 jongeren mantelzorger is. In de villa zijn Riki Seyne, coördinator bij de belangenclub JMZ Pro. Hartelijk welkom. Dank je wel. En de 17-jarige mantelzorger Robert Karsenberg. Robert, hartelijk welkom. Mantelzorger voor je broer, hè? Wat is het verhaal van je broer? Mijn broer die heeft het syndroom van Down. En hij is 2 jaar ouder dan dat ik ben. Hij is 2 jaar ouder dan jij bent, ja. En hoe oud was jij toen, laten we zeggen, je ouders zeiden... Ja, jij moet ook een beetje meehelpen? Ja, ik weet eigenlijk niet precies wanneer dat eerste moment was. Ik denk dat dat voor mijn gevoel... Ja, dat is voor mijn gevoel heel normaal. Dus ik, altijd zo geweest eigenlijk? Ja, altijd zo geweest. Ja. Want waar houdt het dan op? Ik bedoel, kijk, ik heb een zus dan. Ja, je helpt elkaar af en toe eens, als je klein bent. Ja, dat hoort er gewoon bij dat je broer en broer bent of broer en zus. Maar wanneer wordt het dan mantelzorgen? Nou, je bent mantelzorger als je opgroeit met een zorgsituatie. Dus iemand die in mijn geval dan, mijn broer die heeft een beperking, het syndroom van Down. Mm. En dan moet je extra dingen doen. Vertel eens, wat doe je dan al? Heb je allemaal gedaan voor hem? Nou ja, ik moet af en toe wel gewoon thuis voor hem zijn. Hij kan niet lang alleen thuis zijn. Of ik moet hem helpen met naar bed gaan. Dat kan hij niet alleen. Of met hem het centrum in om boodschappen te doen. Want dat mag hij niet alleen. Hij heeft gewoon heel veel ondersteuning nodig bij heel veel dingen eigenlijk. Ja, ja. En doe je dat nu nog steeds? Nu? Want hij is dus ook ouder geworden natuurlijk. Ja, het is nu wel op een andere manier. Hij kan nu wel meer dingen alleen, maar hij kan nog zeker niet alles alleen. Dus ik moet hem nog steeds wel echt wel helpen en ondersteunen op veel punten. Ja. Riki, dit is een duidelijke situatie. Hè? Broer. Hij heeft het heel hartstikke goed uitgelegd natuurlijk. Maar er zijn veel meer voorbeelden. Want die 1 op 4, dat klonk zoveel voor mij. Ja, dat klopt. Dat is voor de meeste mensen klinkt dat als heel veel. Maar het gaat om kinderen en jongeren die opgroeien in een situatie waar zorgen zijn. Waar iemand uit de nabije omgeving chronisch ziek is, een beperking heeft. Dat kunnen ook ouders zijn bijvoorbeeld. Dat kunnen ook ouders zijn. Psychische problematiek of verslaving. En dat gaat vaak om ouders, broer of zus. Maar dat zou ook bijvoorbeeld een inwonende oma kunnen zijn. Mm. En dat is een hele grote groep kinderen en jongeren. Ja, 1 op de 4 dus. En jullie zeggen ook van, nou, hier houdt het niet op. Dit wordt in de toekomst alleen maar meer. Het is een groep die groeit. Je hoort natuurlijk in heel Nederland dat mantelzorg een steeds groter onderdeel gaat uitmaken binnen de samenleving. En wat wij heel belangrijk vinden is dat je zuinig bent op deze groep. Want deze kinderen en jongeren zijn namelijk ook de mantelzorgers van onze toekomst. Ja. En dat het niet altijd leuk is om mantelzorger te zijn, Robert. We gaan even in jouw verleden duiken. Want jij hebt eens een keer in het Jeugdjournaal gezeten om hierover te vertellen. Ja. Dat fragment hebben we natuurlijk even opgeduikeld. Even luisteren naar de beelden. Dat zorgen en helpen in huis doet Robert met veel liefde. Maar hij vindt het soms ook wel lastig. Ja, ik moet wel voor Wouter moet dingen doen waarvan ik wel soms denk... als Wouter nou gewoon een normaal mens was, om het zo maar even te zeggen... als hij geen Down-syndroom had, dan was dit wel anders geweest, echt. Dan denk ik wel, had hij nou maar geen Down-syndroom... dan was het allemaal wat makkelijker geweest en minder werk, minder gezeur, dat soort dingen. Wat doe je dan? Ga ik gewoon naar mijn zus toe, dat vind ik altijd wel fijn. En soms zit ik ook gewoon lekker alleen of op mijn kamer of gewoon daaraan denken. En dat is het dan. En vaak kan ik dan wel weer na een tijdje weer door. Ja, hoe is het om terug te horen dit? Ja, mijn stem is wel een beetje veranderd. Ja, zeker. Ja. Ja, je zat wel in stemmen te knikken naar jezelf te luisteren. Want het is ook zwaar af en toe. Ja, zeker. Het is soms echt wel heel, heel irritant dat je denkt... ja, ik heb hier nu niet echt heel veel zin in per se. Dat je weer dingen moet gaan doen. Of ik heb ook wel eens dat ik dan hoor dat al mijn vrienden... iets leuks gaan doen samen, maar dat ik niet mee kan... omdat ik thuis voor hem moet zijn. Of hoeveel impact heeft het op jouw eigen leven dan? Ja, ik voor mij is het heel normaal. Dus ik zou niet weten hoeveel impact het per se heeft... als hij, zeg maar, als ik als Wouter er niet zou zijn, mijn broer. Maar... ja, het bepaalt wel gewoon mijn leven. Je bent er altijd wel mee bezig op een manier in je hoofd. Dus je bent er. Ja, het bepaalt wel je leven. En je ouders zijn er ook druk met hem. Ook, is dan ook wel eens zo dat je met je vuist op tafel hebt geslagen van ja, wacht eens even, ik ben er ook nog. Nee, eigenlijk niet. Want dat is bijna iedere jonge mantelzorger die ik ken, die is heel erg van. Mijn ouders die hebben al genoeg. Zo zit ik ook. Mijn ouders die hebben mijn broer al. Dus die hebben al genoeg om met hem, zeg maar, bezig te zijn. Dus je cijfert jezelf een beetje weg. Je zet jezelf op de tweede plek. Ja. Waardoor En dat is eigenlijk hartstikke slecht voor jezelf. En dat weet ik ook wel, maar ja, toch doe je het wel. Dus dan kom je niet zo. Dus dan sla ik ook eigenlijk niet met mijn vuist op tafel, nee. Zoals je dat net zei. Dit is herkenbaar, denk ik, hè, Ricky? Dit is heel erg herkenbaar. Je ziet eigenlijk dat jonge mantelzorgers niet alleen zorg dragen, dus letterlijk dingen moeten doen, maar zich ook zorgen maken om degene met de ziekte of de beperking. En zorgen tekortkomen doordat aandacht uitgaat naar degene met de ziekte of de beperking. Ja. Wat een hele logische gedachte ook is natuurlijk. Dat is heel erg logisch, maar dat is wel, bij mantelzorg denk je vaak aan praktische dingen. Of tenminste, dat is een beetje de mainstream gedachte. Terwijl het dus breder is dan dat. En wat je ziet is dat deze kinderen en jongeren zichzelf, hè, wat Robert zegt, ook soms wegcijferen. En dat is waar we met z'n allen echt wel heel erg alert op moeten zijn. Omdat die kinderen en jongeren daardoor soms ook vastlopen op latere leeftijd of nu al meteen. En dat moeten we wel met elkaar zien te voorkomen. Ja. En daarom is het belangrijk dat anderen weten wat jonge mantelzorgers zijn en hoeveel het er ook zijn. En wie moet er dan ingrijpen? Waar ligt dan de bal voor dit? Nou, dat ligt op allerlei, bij allerlei mensen. Kijk, ouders zelf kunnen zich er bewust van zijn dat op het moment dat zij een kind met een beperking hebben en andere kinderen, dat die andere kinderen jonge mantelzorgers zijn. Of als zij zelf een ernstige ziekte of een beperking hebben, dat hun kinderen opgroeien als jonge mantelzorgers. Maar ook scholen zouden hierin kunnen signaleren. Of hulpverleners die over de vloer komen omdat iemand ziek is of beperkt. Van hé, maar er zijn hier nog andere kinderen. En dat heeft een consequentie voor die kinderen. Ja. Gaat het met jou goed, Robert? Ja, op zich wel. Ja. Nee, maar zeg eens, vertel eens, wat ga je doen? Wat doe je voor opleiding? Ik doe nu een opleiding, het heet Teachers College. Een opleiding tot docent eigenlijk. Oké, en dat is ook graag wat je wil gaan doen? Ja, uiteindelijk. Ja. Oké, maar op zich wel, daar zit nog een kleine ruimte. Ja, voor mij gaat het wel goed, volgens mij. Tenminste, ik heb nu niet echt zo door dat het heel slecht gaat met mezelf. Nee. Dus dan denk ik dat het goed gaat. Nou, heel goed. Nou, ik ben alleen maar blij. En wat is jouw belangrijkste tip aan met name ook jongeren die dit nu horen, misschien zelf in zo'n situatie terecht gaan komen? Nou, als je andere jonge mantelzorgers zoekt, andere jonge mantelzorgers op. Want met elkaar kletsen helpt heel erg. Heeft mij geholpen, heeft heel veel anderen geholpen. Want dan merk je, hey, ik ben niet alleen, er zijn meer die hetzelfde ervaren en niet tegen hetzelfde aanlopen. Ja. Goeie dus dat tip. Helpt wel echt heel erg, ja. Dank daarvoor. Robert Karsenberg, jong mantelzorger, en Ricky Seijnen was hier coördinator bij belangenclub JMZ Pro. Nieuw liedje van Mel en Vintage Future. Dat zijn zangeres Melanie Jonk en de nederpopveteranen Ton Dijkman en Nico Bransen. We hebben ze al veel vaker gedraaid. U kunt ze zien deze zomer op de festivals. Er komt nog een clubtour aan, een theatertour. En Melanie is een van de deelnemers in het nieuwe seizoen van De Beste Zangers van Nederland. Het nieuwe nummer van Mel en Vintage Future gaat over een stuk gelopen relatie. Hier is Since You've Been Gone. Your makeup smile, I haven't seen a while. Don't miss your lying heart, don't try. Even in the darkest night, there's no need for crying since you've been gone. Don't miss you in my bed, I'm happy that you left. I don't miss you at all. Moving on, I ain't missing you since you've been gone. Kijken als het uit is. Misschien een beetje lastig misschien, maar uiteindelijk ziet de wereld weer heel vrolijk uit. Since You've Been Gone en het nieuwe liedje van Mel en Vintage Future. Ik kijk even om het hoekje. In de receptie, daar zie ik Sophie Verhoeven en ik zie Frenk van der Linden. Hij zit hier heel lekker gemakkelijk hoor op een bankstel. Frenk, we kennen hem natuurlijk van vele interviewprogramma's en boeken. En ik heb in de vorige eeuw ook nog wel eens een cursus van hem gehad. Maar Frenk, dat jij ook in China hebt gewerkt, dat is eigenlijk minder bekend. Ja, ik was daar in 1980, schrik niet mevrouw, als jongen van 21 voor het eerst met toenmalig premier Van Acht op staatsbezoek. 14 dagen mocht je dan nog mee voor het weekblad De Tijd. En ja, je had ook de tijd om je in zo'n land te verdiepen en een mooi stuk, een mooi bedoeld stuk te schrijven. Ik ben later in 89 ook teruggekeerd om 6 weken lang voor de VPRO Radio de toenmalige opstand op het Plein van de Hemelse Vrede te verslaan. Hè. Er zat op het hoogtepunt 1 miljoen mensen. Gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Ben je daarna nog wel eens terug geweest? Nou, ik denk wel een keer of 15, 20. Omdat wat ik daar had meegemaakt me diep had geraakt. En mijn China-fascinatie was alleen maar gegroeid. Hè. Ik vind ook het mooiste album van Kuifje, vind ik toch, De Blauwe Lotus over China. Nee, het is me altijd blijven boeien. En ja, op een gegeven moment kwam er toch een eind aan. Omdat wat er in China gebeurt me zo tegen de borst in gaat stuiten dat ik gewoon echt niet meer neutraal kan verslag geven. Hmm. Hij lijkt me de juiste man op de juiste plaats als we dit zometeen horen. Want we gaan zo direct terug naar 5 juni 1989. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Renate Kok. Zeker 20 appartementen van het Amsterdamse complex waar afgelopen weekend brand was, zijn mogelijk nog jaren onbewoonbaar. Dat zegt de verhuurder en eigenaar van het complex. De meeste woningen op de bovenste 3 verdiepingen zijn compleet uitgebrand. De leider van de Wagner-groep, Prigozhin, zegt dat de Oekraïense troepen een dorp ten noorden van Bakhmut hebben heroverd. Vorige maand veroverde het huurlingenleger van Wagner de stad, waar maandenlang bloedige gevechten waren. Het Russische leger nam Bakhmut daarna over. Sindsdien hebben Oekraïense troepen tal van aanvallen uitgevoerd op doelen in de buurt van de stad. De bekendste vrouwelijke seriemoordenaar van Australië is vrijgelaten. Kathleen Megan Folbick zat 20 jaar vast voor het doden van haar 4 kinderen. Maar nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat ze mogelijk onschuldig is. En daarom heeft ze nu gratie gekregen. En Memphis Depay heeft zich bij het Nederlands elftal afgemeld voor de finale wedstrijden van de Nations League. Depay is niet op tijd hersteld van een blessure. Nederland speelt op woensdag 14 juni thuis tegen Kroatië. Zondag 18 juni is de finale. Hoe gaat het op de weg bij de ANWB, Erik Evengroen? Goedemiddag. Ja, op deze plekken rijden gelukkig goed door. Maar ongelukken zorgen wel behoorlijk wat vertraging op onder andere de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Hoofddorp Zuid is een auto met caravan geschaad. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is ruim 3 kwartier en er staat 13 kilometer file. Omrijden kan via Utrecht over de A12 en de A2. En daardoor loopt het ook vast op de A44, Den Haag richting Amsterdam, tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. Hier staat 4 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Os. Ook daar is een ongeluk gebeurt, bij Renkum in dit geval. 9 kilometer file en 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 5 juni 1989. Villa VDB. Op die dag ging in China bij protest op het Tiananmenplein in Peking een man met 2 boodschappentasjes in zijn hand voor een kolonne tank staan en hij hield ze zo dus tegen. De studentenprotesten in Peking duren nu al zo'n 6 weken. Het Plein van de Hemelse Vrede werd bezet door studenten en arbeiders, maar na een periode van grote onduidelijkheid maakte de Chinese top uiteindelijk korte metten met alle oppositie. Afgelopen zaterdagnacht barst de hel los. Tanks verschijnen op het centrale plein van Peking. Duizenden doden zijn de schattingen van buitenlandse waarnemers. Dit is het beeld dat bij iedereen op zijn netvlies is gebrand. Een onbekend iemand die een rij tanks probeert tegen te houden. In de media wordt hij al snel de tankman genoemd. Hoogstwaarschijnlijk is de man later opgepakt en gefusilleerd. Frank van der Linden dus hier, die toen in China was om daar verhalen te maken. Hartelijk welkom. Hoi. Ja, dat beeld van die man tegen die tank, iconisch beeld geworden. Wat maakt het zo krachtig? Ja, twee plastic tasjes, witte plastic tasjes. Hij had ook een wit overhemd aan. Leek net of hij uit de supermarkt was gekomen. Ja, alsof hij het thuis zorgvuldig had overdacht. Of misschien door een regisseur met theaterervaring zich had laten influisteren. Magere jongen, kleine jongen, zwarte broek. En daar stond hij dan. En je zag die loop van die tank zo naar links, naar rechts. Alsof hij hem wilde passeren en hem heel wilde houden. En in het uiterste geval alleen maar over hem heen zou rijden. Ja, het is een iconisch beeld. En de foto's die daarvan werden gemaakt, één daarvan werd ook World Press foto van dat jaar. Want ik zat vanochtend nog even een filmpje terug te kijken. Want kijk, dat beeld is natuurlijk heel bekend. Maar daarna is hij ook nog even op die tank geklommen en praat hij ook tegen de bemanning, volgens mij. Ja, dat hebben we veel zien gebeuren die dagen in Peking. Omdat die met name jonge betogers, het waren over het algemeen studenten en dergelijke, ook natuurlijk hun leeftijdsgenoten, militairen, aanschoten en vroegen van jullie heten het volksbevrijdingsleger. Maar wat kom je hier nou doen? Dit is niet het volksbevrijden. Dit is het volk onderdrukken. Dus er was echt een actieve dialoog tussen de jongeren gaande. Ook op die momenten. Want even de situatie schetsen. We moeten nog zeggen, want in dat filmpje wordt hij uiteindelijk weggevoerd door mannen in burger. Nou ja. En daarna is het stil gebleven. Nou ja, Amnesty International en Human Rights Watch en noem ze allemaal maar op, hebben natuurlijk allerlei navorsingen gedaan. Het is altijd onbekend gebleven wat er exact met hem is gebeurd. Maar de kans is 99% dat hij kort daarna is geëxecuteerd. En dat de rekening, zo gaat dat dan in China, naar de familie is gegaan. Want de gebruikte kogels, die dien jij dan te betalen. Dat is waar. Ja. Ja. Tja. Even de situatie schetsen, want je had het over die protesten. Studentenprotesten op dat plein van de Hemelse Vrede, dat was al weken aan de gang. Ja, vanaf 15 april, na het overlijden van een zeer hervormingsgezinde politicus, Gu Yaobang. En dat was iemand die werd omarmd door die jonge generatie. Die zucht had naar democratie. Een half jaar later zou in Berlijn de muur vallen. Dit was eigenlijk het eerste echte grote anticommunistische protest. Die Gu Yaobang die belichaamde een vooruitgangsidee, de zuivering van de communistische partij, voorzichtige democratische hervormingen, rechten voor jonge mensen die er tot op dat moment niet of nauwelijks waren. En dus toen hij overleed, ging men en masse de straat op, ook vanuit een enorme frustratie over hoe het er met China op dat moment economisch voor stond. En we hoorden dat net in die bericht ook voorbij komen. Want op dat plein zelf bleef het redelijk netjes, als je het zo mag zeggen. Nou ja, vraag het nou eens een gemiddelde Nederlander, Duitser, Afghaan, Jurgen. Dan zeggen mensen, er zijn toen op het plein van de Hemelse Vrede duizenden mensen op een bloedige manier afgeslacht door dat Chinese leger. En die jongen met die plastic zakken, die probeerden die tanks nog tegen te houden. Allebei onzin. Want? Ja, ik ben in 89 in oktober teruggegaan en heb toen 50 mensen geïnterviewd voor het Weekblad De Tijd over de vraag, wat is er die nacht nou precies gebeurd? Hè? Want ik merkte al heel snel toen ik terugkeerde dat die berichten over honderden mensen die bij een universiteit niet meer waren teruggekeerd, want doodgeschoten, dat die niet klopte. Want hadden ze het over 5 of 8 of 12 of zo. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga die nacht reconstrueren. En dat eindigde met een verhaal in De Tijd met de kop, de mythe van het bloedbad op het plein van de Hemelse Vrede. En uit die reconstructie rees op dat er weliswaar ongelooflijk veel geweld is gebruikt door het Volksbevrijdingsleger. Maar terwijl de troepen oprukten vanuit de buitenwijken naar het plein van de Hemelse Vrede. Er was toen overigens ook heel veel burgerverzet, ook met veel geweld. En op het plein zelf is niet of nauwelijks gedood. In die buitenwijken wel? Ja, maar ook wel op, laten we zeggen, een kilometer of een paar honderd meter afstand van het plein. Maar dat was dus wel een ander verhaal. En er is dus ook geen foto van iemand die op het plein wordt vermoord. Er is geen bewegend beeld. Er is geen betrouwbaar ooggetuigenverslag van. Maar wij als media, ook westerse media, hebben bijgedragen aan die veronderstelde gang van zaken. Omdat wij natuurlijk heel veel mensen interviewden die daar hadden gedemonstreerd. En die zeiden, ja, die tanks zijn over tentjes heen gereden met vreedzaam slapende studenten enzovoorts en zo verder. Het treurige daarvan is natuurlijk dat de Chinese bewindvoerders, de almachtige communistische partij, eigenlijk feitelijk dichter op de gang van zaken zaten toen ze zeiden, er zijn een paar honderd doden gevallen. tijdens schermutselingen en niet op het plein. En dat moet je natuurlijk niet willen hebben. Nee. Ik begrijp zelfs dat die actie met die man, dat ook niet op het plein was. Nee, ik weet nog heel goed dat gebeurde en dat we het daar allemaal over hadden natuurlijk. Ik bedoel, we stonden op dat balkon van het Peking Hotel waarvan die foto's zijn genomen. Stonden etelijke fotografen elkaar te verdringen. Ja. Het was ook de grote vraag, wie van die jongens en meiden kreeg nou uiteindelijk World Press foto? Ja. Dat scheelde soms maar een millimeter. Ik zag een stukje met die fotograaf ook, dat daar ook op geschoten is met scherpschutters en dat hij dus durfde om buiten boord te hangen. Ja, en zo die foto heeft gemaakt. Maar dat is een kleine kilometer van het plein. Ja. En dat is ook na dat bloedbad in het centrum van Peking. Ik meen 1 of 2 dagen daarna. Dus we moeten iedere keer zo voorzichtig zijn met hoe we dingen rapporteren. Ik weet nog dat Willem van Kemenade, correspondent van de NRC, mij ervan betichtte dat ik in oktober 89 iets heel verkeerds deed toen ik die reconstructie schreef. En die noteerde toen in een stuk letterlijk: het maakt niet uit of een moord is gebeurd in het souterrain van een huis of op zolder. Waarop hij heel veel mensen met zich meekreeg. Ik ben een paar maanden gewoon gehoond in de Nederlandse journalistiek om dat stuk. En in januari 1990 verscheen een groot rapport van Amnesty International, gebaseerd op 250 gesprekken met mensen die die nacht in het centrum van Peking waren geweest. Daarin werd exact hetzelfde geconstateerd als ik in mijn oktoberartikel deed. En toen heette ik plotseling een soort van journalistieke held, tussen aanhalingstekens. Het kan verkeren. Ja, zo is het. Ja. En ik hoorde jou net in de receptie zeggen van in China ben ik op een gegeven moment niet meer naartoe gegaan. Dus dan hebben we de link naar nu. Ja, nou, ik ben zeker 15 keer terug geweest na 89, ook naar islamitische China, naar allerlei andere delen van het land om te volgen hoe het zich ontwikkelde. Maar het werd op den duur een enorm financieel-economisch verhaal. Nou, daar ben ik onvoldoende in thuis om dat hoogkwalitatief te doen, in alle eerlijkheid. En het werd ook steeds meer een onderdrukkingsverhaal in de tragere zin van het woord. Hè. Als je nu in Peking bij rood voetgangers ligt oversteekt, dan gaat er een x-aantal punten van jouw sociale kapitaal af. Ja. En als je niet uitkijkt, dan krijg je dan... Het is echt Big Brother's Watching. Ja, nou, ik merkte, daar kon ik absoluut niet meer neutraal over berichten. Dank voor je verhaal over de tankman, want dat was de aanleiding eigenlijk. Vandaag, 34 jaar geleden in Peking, in zijn eentje hield hij een kolonne tanks een tijdje tegen. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1989 van Queen. Just an alley creeper, light on his feet. Ik krijg net een fax hier van de leiding van NPO Radio 1. Wel een heftige plaat, maar goed, oké, we zenden hem uit. Nou, bij deze. Nieuws via de NOS dan. Voetballer Memphis Depay heeft zich afgemeld voor de Nations League volgende week. In mei raakte Depay geblesseerd aan zijn kuit. En nu blijkt dat de finale duels te vroeg komen voor de spits van Atletico Madrid. Aangeschoven in de villa is NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg, die Oranje op de voet volgt, Jeroen. Maar dit zat een beetje, ja, zat eraan te komen. Geen verrassing, nee. Nee, 30 april speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Atletico Madrid. Ja, dus dat hij nu bij de definitieve selectie was, ja, toen fronste ik al wel een beetje mijn wenkbrauwen. En ik dacht, als er één bericht komt op maandag 5 juni dat iemand zich afmeldt, dan zal het wel Memphis Depay zijn. En zo geschieden, want je moet dan ook wel iets verder kijken dan alleen maar deze wedstrijden. Ze willen hem straks fit hebben. Atletico Madrid wil hem straks fit hebben in het nieuwe seizoen. En ook het Nederlands elftal wil hem straks fit hebben als je een kwalificatiewedstrijden gaat spelen. Dus nu heel veel risico nemen met iemand met een kuitblessure. Ook nog heel kwetsbaar natuurlijk. Dat herstelt ook niet makkelijk. Dat was denk ik heel onverstandig geweest. Nog even los van dat je je ook af kunt vragen hoeveel waarde hij kan hebben als hij een maand niet gespeeld heeft. Ja. Had hij misschien in kunnen vallen. Misschien een kwartiertje per wedstrijd. Of als hij er wel bij was geweest fit, dan had hij ongetwijfeld gespeeld. Ja. Wat betekent dit voor de opstelling van Koeman? Nou, heel eerlijk denk ik dat het ook wel goed uit kan pakken. Want inderdaad, wat je zegt is waar. Hè? Als een fitte Memphis speelt eigenlijk altijd in het Nederlands elftal. Zeker onder Ronald Koeman. Want die heeft eigenlijk Memphis op die plek in de spits groot gemaakt. Dat is een beetje zijn keuze geweest. Nu is er plek voor anderen. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld Cody Gakpo. Gakpo, moet ik zeggen, van collega Jeroen Elsof, die bij Liverpool al een half jaar op die plek staat. En als je dan de flanken ziet met Donjal Malen, die bij Dortmund heel goed, en aan de andere kant Xavi Simons van PSV, dan kan dat best avontuurlijk zijn. En wie weet dat wel heel goed kan uitpakken. En dan komt heus wel weer Memphis erbij als die fit is. Maar dat je een keer iemand anders ziet op zo'n positie, dat is wel interessant. Er zit alleen niet veel spitsen in deze selectie. Want mag Koeman eigenlijk nog een vervanger oproepen? Ze hebben 26 spelers opgeroepen en uiteindelijk mogen er maar 23 in de selectie zitten voor de Nations League. En dat heeft hij gedaan, de bondscoach Ronald Koeman, omdat de meeste spelers nu op vakantie gaan. Dus als ze nu op vakantie gaan, dan is het moeilijk om een vervanger op te roepen. Dus hij roept niet een vervanger op voor Memphis, maar er moeten in plaats van 3 spelers nog maar 2 spelers afvallen volgende week als hij zijn selectie in moet leveren. En dat mag, je mag ruilen, je mag zelfs nog iemand anders toevoegen op medische gronden. Dus dat zou mogen, maar het is niet nodig, want er moeten er sowieso nog 2 afvallen. Goed, maar Depay is er dus niet bij in die wedstrijden voor de Nations League. Jeroen Stekelenburg, verslaggever van NOS Sport. Dank je wel. U luistert naar Villa VTV. Je zou denken dat er weinig te lachen valt aan de aardbevingen in Groningen en de schade die zij hebben veroorzaakt. Toch besloten de Groninger Lolke Wegenaar om er een cabaretvoorstelling over te maken. Tegengas heet die voorstelling. En hij is nu in de receptie bij Sophie Verhoeven. En het is aftellen geblazen, want donderdag is die cabaretvoorstelling. En het weerbericht checken, want het is in uw achtertuin. Het is in mijn weiland, achter de boerderij. Ja, daar staat een hele grote tent. Klapstoeltjes, groot podium. Daar gaat het gebeuren. En, vindt u het spannend? Heeft u al een beetje podiumvrees? Nee, dat heb ik niet, want we hebben al een bijeenkomst gehad. Een voorstelling met 500 mensen in een grote kerk. Dus ik weet niet hoe het gaat. Welkom, meneer Wegenaar, in de villa. Wanneer kwam u eigenlijk op het idee om die voorstelling te maken? Op dat idee kwam ik de morgen nadat de conclusies van de parlementaire enquête openbaar werden gemaakt. Ik ben daarheen gegaan met het idee van, nou ja, er zit heel veel boosheid in mij, vlak onder de oppervlakte. Ik kan zo uitvallen over dit soort dingen. En dat moet ik verwerken. Het was ook therapeutisch om dat van u af te schrijven. Ja, en na die enquête voelde ik eigenlijk nog steeds boosheid. Van, potverdorie, we hebben hier 10 jaar lang verknoeid in ons woongenot enzovoort. En toen dacht ik, nou, laat ik dan maar de spotten mee drijven. Want je moet niet boos blijven. Wat is de beste grap in de voorstelling? De beste grap. Nee, die verklap ik niet. Er komen nog mensen. Kijk, want ik vraag dat natuurlijk niet voor niks. Want hoe kan je nou lachen om iets wat zo vreselijk is? Nou, omdat de bureaucratie in relatie tot de menselijke maat belachelijk is. Dus de werkelijkheid is eigenlijk al bijna om te lachen. Dat je denkt, ik kan gewoon niet, moet een grap zijn. Absurd. Ja. Kafka. Ja. Ja, dat is de juiste benaming misschien wel. Ja. Ja. Zo heeft u zich gevoeld. Ja, maar ik niet alleen. Kijk, ik ben assertief. Ik heb een opleiding. Ik ben redelijk bedreven achter een computer. Maar dan moet je je eens voorstellen dat je 84 jaar oud bent. Je weet nog niet eens hoe je een DigiD in moet vullen. Je bent een beetje je staat niet echt midden in de samenleving meer. Hoe ga je dat dan oplossen? Er is nooit een moment geweest na huizingen De eerste zware beving. Ja. Dat de cirkels om Huizingen getrokken zijn van we gaan deur en deur langs om te kijken of mensen hulp nodig hebben. Het werd gelijk aan claimcultuur. Het ging alleen maar om wij zijn NAM. Als je schade hebt, dan meld je je maar. Veel juridisch geneuzel eigenlijk. Vooral. Formulieren, juridisch geneuzel, claimcultuur. Ja. Deskundigen, experts. En die deskundigen en experts die laten zich 40% van de totale uitkering betalen, om het zo maar te zeggen. Dus die strijken er ook geld aan op. Ja, een beetje expert die pakt 2 ton per jaar. Ja. Maar dat heeft geleid bij u tot een enorme woede. Dat zei u net ook. Hè? Ja. U was echt heel boos. Ja. Al heel lang ook. Ja, en ik kon bijvoorbeeld enorm uitvallen tegen een mevrouw aan de telefoon die daar ook maar gewoon haar werk doet. Als u met de NAM belde bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of met Instituut Mijnbouwschade Groningen. Ja. Zo van, ik wil een document, ik moet een document uploaden. Die is veel te groot. Bel je naar het kantoor, zegt, nou ja, het spijt me, maar u wilt het graag brengen. Maar dat kan niet, om veiligheidsoverwegingen. U kunt het niet brengen. En dan? Dan word je naar een steunpunt gestuurd. 15 kilometer verderop. 3 kwartier lang bezig om te uploaden. Wil je weggaan, gaat het scherm op zwart. Jammer dan. Ja, ja, ja. Naar een ander steunpunt toe. Nou, dat duurt dan nog een half uur. Kijk, dit is maar een heel klein voorbeeldje. Ja. Maar dat gaat door en door en door. En ik heb 6 claims achter elkaar gehad. En er lopen nu nog 2. Ja. In totaal al meer. Ja, u heeft op een gegeven moment de stichting ook opgericht. En uiteindelijk hebt u, na heel lang, soebatten natuurlijk. Maar uiteindelijk hebt u geld gekregen. Ja. We hebben ons geld gekregen. En hoe voelt dat dan? Is dat dan ook toch een soort opluchting? Ja, nu wel. Nu wel. Ja, maar goed, dat geld krijgen is ook een moeilijk proces. En niet in 1 keer krijg je geld. Dat zijn ook formulieren, aanvragen enzovoort. Ja. Ja. U zei net, we hebben dit stuk al een keer opgevoerd. Wat is de sfeer dan in de zaal? Want daar zitten dan ook mensen die allemaal in hetzelfde schuitje zitten, lijkt mij. Ja, zo nu en dan is het heel aandoenlijk natuurlijk. En heel pijnlijk en ellendig. En andere momenten is het weer heel vrolijk. Er wordt wel gelachen ook. Er wordt heel veel gelachen. En tussendoor geapplaudisseerd. Ja. Zo van knal, die zit er hard in. Ja. Ja. Ja. Zijn eigenlijk de mensen die die dit hebben veroorzaakt, zijn die uitgenodigd? Hebben die voorstellen gezien? Daar heb ik wel een paar van uitgenodigd, ja. En de mensen van Instituut Mijnbouwschade Groningen, die hebben gevoeglijk bedankt. Er zou iemand komen van het ministerie EZK in Den Haag. Daar hadden wij ook een goede band mee, goede relatie mee. Maar goed, die was op het laatste moment verhinderd. Aan de andere kant, ja, ook meerdere mensen zeggen, ja, jullie drijven de spot met de bureaucratie en wij zijn bureaucraat, dus niet zo prettig. Ja, ja. Maar ja, goed, dat zegt misschien ook iets over ze. Ja. Dat ze zichzelf dan ook weer misschien iets te serieus nemen. Ja. Want vertel eens in het kort, waar gaat die voorstelling dan precies over? Wat is het verhaal? Er komt een gepensioneerd boertje op met een steekkar vol documenten, dozen vol. Hij heeft met 2 jaar lagere landbouwschool gehad. Hij snapt er allemaal niks van. Dan is daar een mevrouw. De boer, dat moet je even weten, die heet Tammo. Dat is een bekende Groningse naam. Hè? 80 Tammo staat al snel op de wegen daar al. Ja, ik ken het gebied. Dan komt er een mevrouw op, Frederik de Beaufort. Die is directeur-generaal gaswinning bovengronds. En dat bovengronds is heel grappig, want het impliceert dat er in Den Haag ook ergens onder de grond nog een directeur-generaal zit, gaswinning. Ja. En die komt naar Groningen toe om te luisteren naar de mensen. Wat voor problemen die hebben. Nou, daar hebben we natuurlijk vanuit Den Haag honderden van gehad. Dus dan komen al die voorvallen waar u net eentje van noemde, die komen dan allemaal voorbij. Ja, ja. En hij vraagt hulp, want hij komt daar niet uit. Want hij heeft te maken met 2 instituten. Nationaal Coördinator Groningen, en die wil slopen. Instituut Mijnbouwschade, die altijd ongeveer los van elkaar gewerkt hebben. Die wil wel herstellen, en hij komt daar niet uit. U moet niet het hele verhaal vertellen, want mensen moeten er nog naartoe ook uiteindelijk. Ja. En u hebt het zelf helemaal geschreven? Nee, ik heb de verhaallijn geschreven. Toen hebben we het gegeven aan een scriptschrijver. Maar de scriptschrijver, die kent de achtergrond niet, die kent het jargon niet. Dus toen is het weer herschreven. Die haalde er wat u betreft te veel pijnpunten uit of zo. Ja, en het werd een beetje een Titanic-verhaal, weet je. Van 2 geliefden, die hebben het allemaal heel prettig. En ondertussen vergaat het schip. En ik wilde dat het zinkende schip in beeld gebracht werd. En geen romance. Van woensdagavond wordt het opgevoerd. In

Mensen die gisteren en vandaag zijn gestrand door de grote IT-storing op het spoor, die kunnen hun geld terugkrijgen van het spoorbedrijf. Naast de kosten voor de reis kan er ook worden gekeken naar een eventuele taxi- of hotelkostenvergoeding, zegt de NS. Wat de storing bij die verkeersleiding heeft veroorzaakt is nog altijd niet duidelijk. Staatssecretaris Heijnen van de Infrastructuur en Waterstaat denkt dat die problemen slecht zijn voor het vertrouwen in het OV. Wat je nu ziet is dat dit geen goed doet aan de manier waarop reizigers het openbaar vervoer ervaren. Dus het is heel belangrijk dat de systemen op een goede manier werken. En op het moment dat een systeem onverhoopt uitvalt, dat er dan ook meteen kan worden teruggevallen op een backup. Dus ik wil daar wel een goed gesprek over gaan hebben, zeker met ProRail, om ervoor te zorgen dat dit richting toekomst op een betere manier wordt opgepakt en dat het liefst niet meer gebeurt. En ook reizigersvereniging Rover is kritisch, wil een grondige evaluatie. Volgens de organisatie lag er geen goed noodplan voor de opvang van reizigers. Zeker 20 appartementen van het Amsterdamse complex waar afgelopen weekend brand was, zijn mogelijk nog 3 jaar onbewoonbaar. Dat zegt de verhuurder en eigenaar van dat complex. Vooral de appartementen op de bovenste 3 verdiepingen raakten zwaar beschadigd. Onderzocht wordt nu voor hoeveel bewoners van de 95 beschadigde appartementen vervangende woonruimte moet worden gezocht. Op de onderste 5 verdiepingen zijn appartementen nog wel bewoonbaar. Een deel van die bewoners kan binnenkort weer terug naar huis. De kapotte autobrug in Holwerd wordt niet meer gerepareerd voor de renovatie die over 2 weken moet beginnen. Tot die tijd wordt een kraan ingezet om auto's op en van de boot te helpen. De brug ging een week geleden kapot, waardoor tientallen automobilisten urenlang vast kwamen te zitten op de veerboot van Ameland naar Holwerd. België onderzoekt of er Belgische wapens zijn ingezet in Rusland. Die zouden zijn gebruikt bij een aanval op Russisch grondgebied door Russische anti-Kremlin groepen. Premier De Croo zegt dat hij er zwaar aan zou tillen als die berichten kloppen, omdat de wapens alleen in Oekraïne ingezet mochten worden. En Memphis Depay heeft zich bij het Nederlands elftal afgemeld voor de finale wedstrijden van de Nations League. De voetballer is niet op tijd hersteld van een blessure. Nederland speelt op woensdag 14 juni thuis tegen Kroatië. Op zondag 18 juni wordt dan de finale gespeeld. En ook om de 3e plaats, maar Depay zal daarbij dus niet aanwezig zijn. De bekendste vrouwelijke seriemoordenaar van Australië is vrijgelaten. Kathleen Megan Folbick zat 20 jaar lang vast voor de dood van haar 4 kinderen... die allemaal binnen 2 jaar na hun geboorte kwamen te overlijden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat ze mogelijk onschuldig is en daarom heeft ze gratie gekregen. Correspondent Meike Weijers. Nieuw onderzoek van de laatste jaren heeft aangetoond dat alle kinderen van Kathleen en Craig Folbick een genetische aandoening hadden die hun dood heel goed zou kunnen verklaren. Haar 2 dochters en Kathleen hadden eenzelfde soort aandoening, waardoor ze vroeg zouden kunnen overlijden. En haar 2 zonen hadden ook een heel zeldzame aandoening, waardoor ze door epilepsie heel jong zouden kunnen overlijden. De veroordeling van Folbick wordt niet teruggedraaid, wel wordt ze vervroegd vrijgelaten. De 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op Willem Enstra zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Volgens de OM zouden ze onder meer auto's hebben geregeld voor de liquidatie. In 2016 werd het 3-tal door de rechtbank vrijgesproken. De OM had extra bewijs aangevoerd, maar het Hof oordeelt dat het niet genoeg is voor een veroordeling. De vastgoedhandelaar Willem Enstra werd in 2004 voor zijn kantoor in Amsterdam doodgeschoten. Willem Holleder is veroordeeld als opdrachtgever van die moord. Het weer is zonnig, alleen in het noordelijk kustgebied zijn er nog wat wolken. Temperatuur loopt nu uiteen van 15 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. Ook morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking, dan gemiddeld 22 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Goed nieuws voor het verkeer op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Daar was een ongeluk bij Nieuw-Vennep. De weg is inmiddels weer vrij. Hou nog wel rekening met 20 minuten oponthoud. Ook 20 minuten vertraging op de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Kruiningen en Rilland staat een vrachtauto met pech en er staat 5 kilometer file. En op de A73, Maasbracht, Nijmegen, ter hoogte van Boksmeer, vindt er een spoedreparatie plaats aan de middenberm, aan de vangrail aan de middenberm. De linkerrijstrook is in beide richtingen dicht en hou ook in beide richtingen rekening met 10 minuten op. Onthoud. Ster. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en partners. Aandacht voor ambitie. Mam, ik heb vandaag nog niet de landelijk aanbevolen hoeveelheid groente op. Wat ga je daar dan doen? Ja, dat zou lekker zijn, als in het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld nectarine in je yoghurt. Deze week A, nectarines en perzik op schaal. 1 per se gratis. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus wat je ook van plan bent met je auto deze zomer, volgeladen richting de zon of met mountainbikes achterop de natuur in, het kan met vertrouwen. Suzuki, serious about fun. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Is jouw Suzuki al zomer klaar? Plan een volledige onderhoudsbeurt op suzuki.nl en krijg gratis pechhulp. Waar je ook bent, wie er ook rijdt. Want het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Bingo. Snel, snel. Mevrouw Klaassen en meneer Smit willen ook gezellig meedoen. Voor Lars van verzorgingshuis Silverlinde zijn bewoners geen nummers. Dus heeft hij behoefte aan meer verzorgenden. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa VDP. Goedemiddag allemaal. Straks weer het knip- en plakwerk van Siep Verwer. Hij ging aan de slag met het bericht dat de vrijheid en blijheid in de Zeeuwse duinen aan banden wordt gelegd. En Wouter van der Spoel is in de villa. Hij heeft samen met zijn zoon Srijanto het kinderboek Nouri en Nino geschreven, waarin ze de geschiedenis van het voormalig Nederlands-Indië beschrijven. Sophie. Hij staat hier naast me, is gewoon een jonge, fitte vent met een kinderboek onder zijn arm. Hij is 41 en ik kwam net ergens achter. Normaal zet hij dit in als een gesprek doodvalt. Maar dit is zo opmerkelijk, want je bent al opa. Ja, dat klopt. Ik heb een kleindochter van 5 en een kleinzoon van 7 maanden. En lees je ze al voor? Nou, die van 5 jaar is vrij onrustig. Dus die probeer ik er nog wel eens naartoe te halen naar het boek. Maar die is meestal binnen een paar seconden weer vertrokken. Dus misschien moet ik wat boeiender gaan vertellen. Wouter, welkom. Dankjewel. Jouw boek is gebaseerd op de verhalen van jouw overgrootvader. Dat klopt. Heb je die nog wel gekend zelf? Ook, of nee, niet? Mijn overgrootvader niet. Nee. Dat was Hendrik Marinus. Die is al heel vroeg overleden in Nederlands-Indië. En de verhalen die ik heb gehoord, die heb ik doorgekregen van mijn eigen opa. Opa. En hoe kwam jouw overgrootvader daar terecht? Die is in 1905, die komt toevallig uit Hilversum. Die is in 1905 vertrokken naar Nederlands-Indië om daar eigenlijk gewoon heel rijk te worden. En te gaan werken op een rubberplantage en daar kapitaal te maken. Ja. En goed, dus die heeft die verhalen weer doorverteld aan zijn kinderen, dus jouw opa dan. En ja, die heeft dat aan jullie verteld. Wat voor verhalen waren dat? Nou, dat zijn best heftige verhalen geweest. Je hebt de term Indisch zwijgen, die heel erg bekend staat, dat Indische Nederlanders weinig delen met de volgende generaties. En dat is wel een groot probleem. Alleen ik heb het geluk gehad dat ik een opa heb gehad die die verhalen wel met mij deelde. En een verhaal die bij mij heel erg is bijgebleven is het feit dat hij op 25 mei 1945... toen de oorlog hier in Europa al voorbij was, ja, is hij opgepakt door de Kenpei, de Japanse militaire politie. Vervolgens 40 dagen lang bijna iedere dag gemarteld en ook ter dood veroordeeld. Hij zou eigenlijk op 18 augustus 1945 onthoofd worden. En waar werd hij dan verdacht door hun? Contact met de vijand. Ja, ja. En in die periode, Japan voelde natuurlijk ook aan van, hey, wacht eens eventjes, wij gaan het wellicht verliezen. En ontstond paniek En daar was mijn opa de dupe van. Die was toentertijd stationschef in Batavia. En die mocht toch wel vrij bewegen, want de treinen waren nodig. Alleen op het einde is hij dus opgepakt, ter dood veroordeeld. Maar op 18 augustus 1945. En op 15 augustus was de oorlog voorbij door de twee atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Ja, dus dat is zijn redding geweest. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat bijzonder. Klopt. Dat is ook een heel bijzonder verhaal. Zee, en, want daarna ontstaat dan nog eens een keer de vrijheidsoorlog in als je dat zo mag noemen, in Indonesië. Klopt. Voormalig Nederlands-Indië. Hoe is hij daar doorheen gekomen dan? Nou, dat is een vrij heftige periode geweest. Er staat ook een verhaal in het boek daarover. En wij kennen die periode als de Bersiap. Ja. En de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Die voelde er eindelijk aan van wij kunnen nu zelfstandig zijn. We moeten nu ons moment grijpen. En heel erg terecht overigens. Alleen voor iedereen die wat te maken had met Nederland of Indische Nederlanders, dat was een hele gevaarlijke periode. En het verhaal dat ik in het boek heb omschreven, of heb opgeschreven, is het verhaal dat mijn opa en oma met mijn vader en mijn tante werden gewaarschuwd door de buren, overigens Indonesische buren, waar zij goed contact mee hadden, dat de Pemuda's, de Indonesische jongeren, eraan kwamen en dat ze snel moesten vluchten. Omdat ze anders gewoon een kopje kleiner werden gemaakt. En op het moment dat zij waren gevlucht en later terugkwamen bij hun huis, zaten de hoofden van hun buren op het hek gespietst. Dat laatste heb ik uit het boek gehaald. En dat vond ik iets te heftig voor een kinderboek. Ja, kan je wel zeggen. Maar dat zijn dus verhalen die Indische Nederlanders meenamen naar Nederland, maar die eigenlijk niet gedeeld konden worden hier. Maar dat was dus omdat die buren eigenlijk met jullie familie contact hadden, gewaarschuwd hadden en die werden daarop afgerekend. Exact. Ja. Nou ja, goed, ik ken het verhaal natuurlijk heel goed hoe dat gegaan is. Want mijn vader was een van die Nederlandse jongens die daar naartoe gejaagd werd. Van jullie moeten daar even de boel. Wist ook totaal niet waar die terecht kwam. Nou ja, die verhalen ken je natuurlijk ook. Daar zijn ook allemaal vreselijke dingen gebeurd. Wie en wat het allemaal. Nou ja, goed. Dat wordt volgens mij tot op de dag nog steeds uitgezocht. Maar het geeft gewoon aan dat het van alle kanten een enorme toestand is geweest. Ja, en daarom vind ik dit boek zo belangrijk. Omdat ik in de media heel vaak hoor over het perspectief van Indonesië. Heel vaak hoor over het perspectief van Nederland. Maar er zijn 350.000 Indische Nederlanders naar Nederland gekomen die als een soort tussengroep eigenlijk een beetje tussen wal en schip vallen. Ja. En ik vind dat die verhalen ook gedeeld mogen worden. Natuurlijk, ik zeg het even oneerbiedig, is de Indische gemeenschap een product van een koloniaal verleden. Maar we zijn er wel. Ja. En dat mag gezien worden. Ja. Want het is dus ook jouw missie eigenlijk om die verhalen ook weer aan kinderen, dus aan generaties verder door te geven. Klopt. Dat niet vergeten wordt. Absoluut. 5 jaar geleden kwam mijn oudste zoon, nu is hij inmiddels 23, kwam naar mij toe van pap, die verhalen die jij mij als kind vertelde, toen jij geschiedenis studeerde, in 2006 was dat, die moet je opschrijven in een boek. En een jaar daarvoor was mijn oma overleden, is 102 geworden. Wij krijgen die verhalen niet meer uit eerste hand door. Dus de gewoonten, de gebruiken, maar ook de verhalen over de geschiedenis, die horen wij niet meer van de eerste generatie. De tweede generatie is ook al rond de 75, 80 jaar. Dan vind ik het juist belangrijk dat we dat opschrijven. Ja. Want om te weten waar je als mens naartoe moet, moet je wel weten waar je vandaan komt. En jij hebt met je zoon dit boek ook gemaakt. Hè? Ja, dat klopt. Hoe is dat om dat te doen? Ja, bijzonder. Ik zat net aan je collega te vertellen. Een jaar geleden zaten wij 3 kwartier lang aan papier te voelen bij de boekdrukken. Welk papier kiezen we nu uit? En dat soort dingetjes, daar hebben we heel veel van geleerd. We hebben heel veel van elkaar geleerd. Wat was zijn rol dan? Om jou te herinneren aan de verhalen die je aan hem had verteld? Van vergeet die niet en zo? Maar die had ik wel al op papier in grote lijnen. Maar wat zijn rol vooral is geweest, mijn zoon heeft eigenlijk een hekel aan lezen. Oh, en okay. Wij wilden een kinderboek maken dat ook voor kinderen die niet zo van lezen hielden, wel heel interessant was. Wat slim. En dus hij heeft heel veel meegelezen, maar ook bijvoorbeeld, ik ben iemand die het fantastisch vindt om want ik ben best wel kritisch tegenover de regering, om daar vervolgens een hele pleidooi over te houden. En vervolgens werd dat een speech. Ja, Fidel Castro zou er jaloers op zijn geweest. Dus als mijn zoon, die had zoiets van, oké, pap, inkorten. Ja. En dat is wel echt een ideale samenwerking geweest. Wil je tot besluit een klein stukje voorlezen uit het boek? Het afscheid voor altijd, heet het geloof ik, hè? Dat klopt inderdaad. En dat is juist dat stukje waarom ik dat voor wil lezen, is omdat we daarmee kunnen laten zien dat het zo belangrijk is dat het ook vanuit hun perspectief wordt gezien, van de Indische gemeenschap. Het is 1,5 jaar nadat Nederland onder druk van andere landen Indonesië opgeeft. Rudolf staat met gebogen schouders op de kade van de haven Tanjung Priok op Java, omringd door honderden andere Indische Nederlanders. Waar hij eerder een goede baan heeft bij de staatsspoorwegen, daar staat hij nu samen met zijn gezin op het punt op de boot naar Nederland te springen. Hij is ontslagen, omdat de banen opnieuw verdeeld zijn onder de Indonesiërs. Het is dus onmogelijk voor hem om een baan te vinden, waardoor ze nu staan op de plek waar 50 jaar geleden zijn vader, Hendrik Marinus, vol grote toekomstdromen aankwam. Rudolf daarentegen heeft geen idee hoe zijn toekomst eruit zal gaan zien. Terwijl hij voor de zoveelste keer maalt over die onzekere gedachten, wordt hij abrupt overvallen door een oorverdovende knal uit de pijp van het immense schip voor hem, de Johan van Oldenbarneveld. Het laat de eerste geluiden van vertrek horen. Zijn hart bonkt bijna uit zijn borstkas en kippenvel vult zijn armen. Ondanks het warme weer. Hij vecht tegen de tranen die achter zijn ogen prikken, terwijl hij zijn dochter Maria aan de hand houdt. Het verdrietige meisje snikt zachtjes, terwijl ze haar vader loslaat en haar buurvrouw hard tegen zich aandrukt. Zij is meegegaan om met pijn in haar hart afscheid te nemen van haar favoriete buren. Tante, ik wil bij u blijven. Ik wil niet naar dat stomme Nederland. Dit is mijn thuis, snottert Maria. Ik heb daar helemaal geen vriendjes en ik ga u ook niet meer zien. Het is niet eerlijk. Terwijl Maria noodgedwongen haar buurvrouw loslaat, vraagt Rudolf zich af of hij de juiste keuze maakt om zijn vrouw, Paul en Maria, zijn gezin, mee te nemen naar de andere kant van de wereld. Een plek die ver weg is van een vertrouwde omgeving. En een plek die ze enkel kennen van verhalen. Veel tijd om na te denken heeft hij niet. Voordat hij het weet, staan ze op de roestige, metalen loopplank richting de boot. De boot die symbool staat voor het afscheid voor altijd. Mooi. Wouter van der Spoel, samen met zijn zoon schreef hij het kinderboek Nouri en Nino. We geven een exemplaar weg trouwens op onze socials, zoals dat zo mooi. Twee zelfs? Twee doen we. Kijk daarvoor op het Twitter-account van dit fijne radioprogramma, @VilaVDB. Daar kunt u het vinden, dus op Twitter, @VilaVDB. Dank voor het gesprek. Graag gedaan, jij bedankt. Was dat. Nieuws dan via de NOS. De kapotte autobrug in Holwert wordt niet meer gerepareerd. Dat betekent dat de hijskraan, die eigenlijk als noodoplossing diende, voorlopig blijft staan. Een week geleden konden tientallen auto's op de veerboot tussen Ameland en Holwert niet van de boot vanwege de problemen met die brug. Christian Kooistra is van Rijkswaterstaat. Goedemiddag. Goedemiddag. En waarom wordt die brug niet meer gerepareerd? Nou, hij wordt wel gerepareerd, maar hij wordt niet meer gerepareerd met het calamiteitenteam. He, die storingen op te lossen. En eigenlijk waren we de renovatie of het grote onderhoud aan het uitvoeren. Dat staat over 2 weken gepland. Maar dat zijn we dan aan het uitvoeren met een incidententeam, zeg maar. En dat werd op een gegeven moment, drukte dat gewoon te zwaar op de hele organisatie. We hebben gezegd, deze kraan die er nu staat, dat werkt prima. Ameland is gewoon bereikbaar. Ook het logistieke proces van laden en lossen werkt goed. Laten we hier duidelijkheid geven. De kraan blijft staan. We stoppen met de incident. En we gaan hem straks, zoals gepland is, netjes renoveren. En dan werkt hij weer gewoon zoals we zouden verwachten. Ja, oké. Dus dat gaat uiteindelijk wel gebeuren. Maar daar wordt nu gewoon de tijd voor genomen. En deze noodoplossing die nu is gevonden, die werkt gewoon. Ja, ja, ja. Dus we hebben afgelopen weekend was het ook druk. Nou, we hebben verkeersregelaar ingezet. Die helpt om die stroom te begeleiden. We hebben nog een kleine aanpassing gedaan voor het grote gemotoriseerde verkeer. Dus een grote vrachtauto, zodat die wat makkelijker erop kunnen rijden. Nou, dat verloopt ook prima. En de terugkoppeling is gewoon dat het naar tevredenheid loopt. Terwijl juist die reparatie met het incidententeam, dat loopt niet naar tevredenheid. Ja. Want elke keer dat we iets repareren, komt er weer een nieuw probleem tevoorschijn. En dat stoppen we nu even. En met deze kraan dus niet extra vertraging of zo? Nee, nee, nee. Dat logistieke proces van laden en lossen, wat best knap werk is, zeg maar. Dat loopt gewoon naar behoren. Het loopt naar tevredenheid, zeker gezien deze omstandigheid. Dus dat kunnen we gewoon aanhouden. En dan is Ameland goed bereikbaar. Ja, en ook als want het blijft eigenlijk gewoon prachtig weer, ook de komende week en tot het weekend, verwachten we geen problemen. Nee, nee. Dus afgelopen weekend was het ook druk. En met die regelaar, die verkeersregelaar, verwachten we ook dat het logistieke proces gewoon goed loopt om mensen netjes er langs te leiden, zodat het laden en lossen prima volgens de tijd die daarvoor staat gebeurt. Ja. Dank voor de reactie. Christian Kooistra is dat van Rijkswaterstaat. Jurgen van den Berg. Villa. Ja, het was een mooie avond in het Amsterdamse De La Mar Theater voor de stichting Roos 50+. Zij kregen namelijk uit handen van minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf de Jos Brink Oeuvreprijs. En die prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor veiligheid van LHBTI'ers. En Joop Schermer is ambassadeur van de stichting Roos 50+. Meneer Schermer, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe trots bent u? U was erbij, hè, gisteren in Amsterdam toen die uitgereikt werd, die prijs. Ik was erbij met vele collega-Roze 50-plus ambassadeurs. Ja, trots. We zijn ontzettend trots, maar we zijn ook blij en we zijn ook dankbaar. En we vieren gewoon met elkaar dat er een stuk erkenning gekomen is voor het werk wat we doen. Wat stond er in het juryrapport? Nou, dat heb ik dus zelf niet. Dat is heel kort voorgelezen, maar dat heb ik niet in handen zelf gehad. Het komt erop neer dat de huidige hele LHBT-beweging, emancipatie en dergelijke, die rust natuurlijk op de schouders van velen die ons op dit moment voorgegaan zijn. Hè? En dan praten we over 75 jaar emancipatie, want zo lang bestaat het COC al. En ja. Roze 50+ is natuurlijk een samenwerkingsverbond tussen COC en ANBO. Ja. Want noem eens, jullie helpen ook mensen, dus ouderen. Geef eens een voorbeeld van een ouder die u hebt geholpen. Wat was dat verhaal? Nou, het is niet zozeer. Je kan het onder helpen verstaan, je kan het onder helpen vangen. Maar we zijn natuurlijk een netwerk met 75 à 80 ambassadeurs door heel Nederland. Onder de bezielende leiding van de projectleidster Manon Linschoten. Met nog een paar andere assistenten. Iedere regio heeft dus een werkgroep, Roze 50+ ambassadeurs. En wij er worden van daaruit roze salons, roze ontmoetingsmiddagen voor ouderen georganiseerd. Er wordt gewerkt aan acceptatie in verzorgingshuizen, zorginstellingen. Onder de titel De Roze Loper kunnen huizen dan verdienen. Als al het beleid op orde is qua visie, qua personeel, qua opleiding, et cetera. Ja. Dus daar werken we aan en helpen. Want daar valt nog wel een wereld te winnen toch ook, lijkt me? Daar valt inderdaad een hele wereld te winnen. Want anno nu, na zoveel jaar homostrijd en emancipatie, is het natuurlijk toch schrijnend dat er in de zorgopleidingen nog steeds weinig aandacht is, ondanks de seksuele revolutie van de jaren 60, 70, zeg maar, voor het onderdeel seksualiteit, kwaliteit van leven, gezondheid, et cetera. Ja. Opleidingen, doktoren, verpleegkundigen, het is mondjesmaat, hè, de aandacht die dat krijgt. Ja. Nou, vandaar dat dit een mooie steun is, die prijs, de Jos Brink Oeuvreprijs, uitgereikt door de minister van Onderwijs. Dank, Joop Schermer, hij is ambassadeur van die stichting Roos 50+. Dan is het nu tijd voor de man die de maandag altijd afsluit bij ons, Siep Verwer. Maandag 5 juni stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. Best wel leuk en heel spontaan. Siebrand Verwer is zijn naam, maar je mag best Siep zeggen. betrouwbaar, meestelijk, ingenieus. De gemeente Veren gaat hard optreden tegen seks in natuurgebied Oranjezon bij Vrouwenpolder. Er zijn borden geplaatst dat niemand in de duinen mag komen. Volgens de gemeente komen er steeds meer klachten over naaktrecreatie in de duinen en mensen die daar met elkaar afspreken voor seks. Volgens Omroep Zeeland krijgen overtreders meteen een boete. Dinsdag 6 juni. En stranden en strelende handen. Niet likken! Die niets willen weten van. Borden dat niemand in de duinen mag komen. Leven in Zeeland, een leven voor dame voor. Voor seks in Vrouwenpolder. Ja, lieverd, is er wat? Ben ik vergeten. Ja, dat wist ik al. Dat was het weer, de wondere wereld van Siep Verwe. Overigens zeeuw van geboorte, dat moeten we niet vergeten te vermelden. Eens even neus. Zometeen op deze zender Geld of je leven, gepresenteerd door Hans van der Steeg. Gaat dit keer over ZZP'ers. De minister die over ZZP'ers gaat, die wil de regels die bepalen wie zich wel of geen ZZP'er mag noemen, dat die regels op de schop gaan. En dat kan volgens experts tot grote gevolgen leiden. Daarover horen we meer het komend half uur hier op NPO Radio 1. Wij melden ons morgen weer, even na 2 uur, voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. En Sophie, ik zie dat jij in je rechterhand de gastenlijst hebt voor dinsdag. Mooie namen staan erop. Ja, zeker. Ecoloog Rick Middelbos lees ik eventjes. Oh. Hij kan het niet aanzien dat in de maand juni er weer volop bermen en groenstrookjes gemaaid worden, terwijl dat in mei niet gedaan werd. En hoe krijg je jonge mensen naar de kerk? Theoloog Tabitha van Krimpen ziet wel mogelijkheden, maar er is wel een hoop te doen. Oké. Nou, morgen na 2 uur dus veel meer en dit, wat Sophie net noemde. Ik verwijs nog even naar maxvandaag.nl. Dat is een website waar allerlei vrolijks over Omroep Max en van Omroep Max te vinden is. Maar wij staan er ook op met de 4 van de villa. Ze zijn er vrijdag weer opgezet. De 4 mooiste, interessantste, grappigste, ontroerendste gesprekken van de afgelopen villa week. Kunt u in een half uurtje even terugluisteren als u een wandelingetje gaat maken. Even een klein koptelefoontje op of de Earpods in. En wandelend en intussen luisteren naar die mooie gesprekken. Ga daarvoor naar maxvandaag.nl. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. De gloednieuwe Opel Astra Sports Tour Plug-in Hybrid spreekt voor zich. Met geavanceerde technologieën, een zee aan ruimte en gedurfd en puur design. Level up. Ontvang nu een gratis upgrade en stap zonder meerprijs in een nog exclusievere uitvoering. Stel je eigen Opel Astra Sports Tour Plug-in Hybrid samen op opel.nl. Opel. Heel Holland elektrisch. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Nu, later en altijd. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen.